پیارے بابا جان، عرض یہ ہے کہ جب اسکول لائف کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جس کو ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے تو ایک عرصے تک وہ تعلیم کو پڑھاتے رہتے ہیں، یعنی مدرس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر وہ ہیڈ ماسٹر بنتے ہیں. اور ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ کے اندر جو ناظم بنتا ہے، عموماً ہوتا یہی ہے کہ جیسے فارغ ہوتا ہے اس کو نظامت دے دی جاتی ہے. تو وہاں تجربے کار استاذ کو جا کر ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے، یہاں پر ایک نئے فوراً فارغ ہونے والے کو ناظم بنا دیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے حکمت؟ تو کیا قحط الرجال، یہ حکمت ہے ہماری، لوگوں کا قحط ہے. اب بنا بنایا ناظم تجربہ اگر نہ ملے تو کیا کرے؟ تو یہ مجبوریاں ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ ہمیں کوئی پڑھانے والا بھی تو نہیں ملتا تھا. یعنی ایک بار میں نے ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں تیسرے یا پانچویں درجے میں درس نظامی کے پڑھتا ہوں. میرے منہ میں پانی آ گئے، سچ میں بولا یار کیوں نہ اس کو بٹھا دیں اپنے اور درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیں پڑھانے کا. ایک وہ وقت تھا، لیکن خیر وہ سلسلہ شروع نہ کر سکے ہم. اور اب الحمدللہ ریل پیل ہو گئی ہمارے پاس طلبا کی اور علماء کی. اس وقت حالت یہ تھی، ایک بھی نہیں تھا اپنے پاس. تو اسی طرح سب سے پہلے تو ایک ہی جامعہ کھلا، پھر بڑھتے بڑھتے آج 112 جامعات ہو گئے. اس وقت تو ظاہر ہے کہ مدرس باہر سے ہی لانے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ اب الحمدللہ مدرسین کے معاملے میں تو ہم خود کفیل ہوئے کہ اپنے پاس اتنے مدرس ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے. ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ ناظمین بھی انہی میں سے تجربہ کار اپنے کو ملتے چلے جائیں گے. فی الحال تو جیسے بھی یہ گزارا کرنا ہوگا نا، اس میں یہ حکمت ہے. لیکن یہ کم ہوتا ہوگا کہ بالکل یعنی کہ رنگ روٹ کو ناظم بنا دیا جائے، نئے بالکل نئے نویلے کو. جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں بنایا جاتا ہو، ورنہ اپنے پاس الحمدللہ کئی کھیپیں نکل چکی ہیں وہ فارغ التحصیل کی. پچھلی بار بھی 100 سے کچھ زائد میرا خیال ہے 118 کی دستار بندی پچھلے سال بھی ہوئی تھی. اپنا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے جامعات کو زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا نا قائم ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب.